Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest zapowiedź zwiększenia dostaw szczepionek do Polski. Do końca czerwca ma być u nas 15 milionów dawek. Resort zdrowia informuje, że w kraju zajętych jest 67% łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19. W Czechach ruszyły testy na koronawirusa wśród pracowników instytucji publicznych. Producenci szczepionek zapowiadają zwiększenie dostaw do Polski. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że do końca czerwca do naszego kraju ma trafić ponad 15 milionów dawek, w tym 2,5 miliona preparatu firmy Johnson & Johnson. Preparat od tego producenta wymaga zaszczepienia tylko jeden raz. Jutro rozpoczynają się zapisy na szczepienie dla osób z rocznika 1952. Rejestracja ruszy o 6 rano. Rząd apeluje do 69-latków, by zapisywali się na szczepienie zdalnie. Mogą wejść na stronę internetową gov.pl/szczepimy się albo zadzwonić na infolinię 989. Mogą też wysłać SMS na numer 664-908-556. W ostateczności istnieje też możliwość zapisania się osobiście w punkcie szczepień, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ale namawiamy przede wszystkim do korzystania z tych kanałów, które nie powodują konieczności wychodzenia z domu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała dziś premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że do końca marca do Polski trafi 335 tysięcy dodatkowych szczepionek od Pfizera. Od kwietnia do czerwca tymczasem do naszego kraju ma już trafić 15 milionów dawek szczepionek od różnych producentów. Według szefa kancelarii premiera ruszają już przygotowania do zwiększenia tempa szczepień. Karol Surówka, Polskie Radio. A rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że zajętych jest 67% łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19. W szpitalach leczonych jest ponad 18 tysięcy zakażonych koronawirusem. Ponad 1900 najciężej chorych oddycha przy pomocy respiratorów. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim, gdzie zajętych jest 78% łóżek covidowych, dodał rzecznik. Ale tu w najbliższych dniach będą udostępniane kolejne łóżka na Mazowszu. To jest blisko 500 łóżek, na województwie kujawsko-pomorskim to jest ponad 200 łóżek. Na samym Mazowszu będą otwierane szpitale tymczasowe w Ostrołęce, w Radomiu szpital tymczasowy Ministerstwa Obrony Narodowej na Okęciu. Będzie poszerzona baza łóżkowa w Szpitalu Narodowym. Rzecznik resortu dodał, że baza łóżek covidowych, która obecnie wynosi 27 tysięcy, może zostać zwiększona do 38. Dzisiaj potwierdzono ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że przekop Mierzei Wiślanej będzie szansą dla całego regionu, w którym jest budowany. Inwestycja ma umożliwić zbudowanie w przyszłym roku kanału żeglugowego w okolicach Elbląga. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj będzie mówił, że ta inwestycja jest niepotrzebna, niech rozmawia z samorządowcami. Każdy z nich mówi o wielkiej nadziei, jaka wiąże się z realizacją tego przedsięwzięcia. Nadziei tego regionu. To nie tylko dostęp dla wszystkich tych, którzy zajmują się transportem morskim, dostęp do portu w Elblągu, ale to szansa dla całego regionu. Koszt inwestycji jest szacowany na 880 milionów złotych i w całości zostanie sfinansowany z budżetu państwa. Minister Andrzej Adamczyk odpierał zarzuty, że to kosztowna inwestycja. Jak stwierdził, za te pieniądze można zbudować 60 kilometrów drogi ekspresowej. Urzędy i instytucje publiczne w Czechach rozpoczęły dzisiaj testowanie swoich pracowników na obecność koronawirusa. Obowiązkowe badanie obejmą 500 000 osób. Testy są obowiązkowe w urzędach i instytucjach zatrudniających powyżej 50 osób. Od 17 marca pracownicy bez negatywnego wyniku testu nie będą mogli przychodzić do pracy. Badania są od dziś przeprowadzane m.in. w ministerstwach, sądach, samorządach oraz w instytucjach kultury. Minister spraw wewnętrznych Jan Hamáček powiedział, że zabezpieczono w tym celu odpowiednią liczbę testów antygenowych. Użyte zostaną testy, które mieliśmy wykorzystać do badania uczniów w szkołach. Instytucje publiczne będą testować raz w tygodniu. Pierwsze testy są już przeprowadzane. Przed tygodniem regularne testy na koronawirusa rozpoczęły się w prywatnych firmach zatrudniających powyżej 250 osób, a w ostatni piątek w firmach mających powyżej 50 pracowników. Obowiązek badania nie dotyczy osób pracujących zdalnie, osób zaszczepionych, a także tych, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy chorowali na COVID-19. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to do those things to you. And so I have to say before I go minut po godzinie 14 i słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Pięknie przed chwilą zabrzmiało to z sekcji rytmicznej. Teraz ja wybieram tu, troszeczkę podkręcimy. O, jeszcze. Bas. Tak. I już 16 minut po godzinie 14, czas na Bed and Breakfast w Pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar i muzyka. Nothing here to fear, I'm just sitting around being foolish when there is work to be done. Tori Amos, Wednesday. Nothing here to fear. Nie ma co się bać. Jest środa, weekend środa. Już na horyzoncie. That's right, I'm just sitting around. Nudzę się, siedzę. Siedzę po prostu bezczynnie. Mm-hmm. I'm foolish. Głupia. Unfortunately, yes, głupia. Głupia. Głupkowata. Great phrase. I had a hang-up call. Hang-up. Nie odkładaj słuchawki, mm-hmm. ale hang-up call to znaczy, że ktoś zadzwonił, odłożył słuchawkę, nic nie mówi, That's a right. po drugiej stronie telefon milczy. Yes, głuchy telefon. We love it. Hang-up call. We used to do it all the time, of course. She uses a lovely phrase, Tori Amos. We're circling. Kręcimy się. Kręcimy się, yes. Nie mylić circus. Chociaż bliskie są to wyrażenia. It could be similar, yes. Podobnie się wymawia. Circle and circus. Mm-hmm. One of my favorite phrases. Let's stop for a coffee. My sobie teraz pijemy kawę. We are. Zróbmy sobie yes. stop for a coffee na chwilę. Stop for a coffee. No one's at the door. Nikogo nie ma przy drzwiach. Tak jak ten głuchy telefon, prawda? Puk, puk, no one's there, no one's at the door. And she says, I can't put my finger on it. Musisz pomóc mi przetłumaczyć to. It's a metaphor, isn't it? Mm. Nie mogę tego sprecyzować, nie mogę namierzyć. Mm-hmm. I can't put my finger on it. Nie mogę dotknąć sedna. Very good. No, udało nam się. Another palette's metaphor, if you like. Thumbelina. Calineczka. Piotr, cheer up. Cheer up, rozweselmy się. That's right. A lovely phrase in English. Pluck up the courage. Zdobyć się na odwagę. It's a great phrase. Pluck up the courage. Wednesday by Tori Amos. Nothing here to fear. I'm just sitting around being foolish when there is work to be done. Just a hang-up call and the quiet breathing of our Persian we call Cajun on a Wednesday. So we go from here to here with cigarettes we've been keeping. Though you say you're not a temper man, seems as if we're circling for very different reasons. But one day the eagle has to land. Out past the fountain, I left by the station. I start the day in the usual way. Then think, well, why not? And stop for a coffee and begin to recall things that you say. No one's at the door. You suggest a ghost, perhaps a phantom. I agree with this in part. Is with us. I can't put my finger on a Thumbelina's eyes turn on a Wednesday. So we go from here to here with cigarettes we've been keeping. Though you say you're not a temperament, you tell me to cheer up. You suspect we're oddly even. Even still, the eagle has to land. The fountain I left by the station. I start the day in the usual way. Then think, well, why not? And stop for a coffee and begin to recall things that you say. Pluck up the courage and snap, it's gone again. I start humming when doves cry. Can someone help me? I think that I'm in a place called America. Aż trudno w to uwierzyć, że to już prawie 20 lat ma ta piosenka z płyty Scarlet's Walk, rok 2002. No i oczywiście środowe nagranie, nie może być inaczej. Numer trzeci na tej właśnie płycie. Tori Amos i Wednesday. Panowie przyjęli sobie taki klucz, więc podejrzewam, że jutro będzie czwartkowa piosenka. Polecamy. Bed and Breakfast w Pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar. Jutro także do usłyszenia. Teraz 21 minut po godzinie 14. Smutna informacja dotarła do nas o tym, że zmarł Lou Ottens, wynalazca kasety magnetofonowej, współautor koncepcji płyty kompaktowej. Przez długie lata swego życia nie cierpiał porównań do Thomasa Edisona. Zresztą wielokrotnie podkreślał, że jego wynalazek to właściwie nic takiego specjalnego. Wielu kochało go za tę właśnie skromność. Holender zmarł w wieku 96 lat. Myślę, że dziś warto z wdzięcznością spojrzeć na swoją kolekcję czy kaset, czy płyt i na domowy sprzęt hi-fi. Wszak zmarły Lou Ottens też miał w tym swój udział. Hardfire. Just wanna touch ya.

list z daleka. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzenia. Między innymi od pani Elizy z Wrocławia w Dniu Mężczyzn. Pani pamiętała? Kłaniamy się i odwzajemniamy ciepłym słowem. Sygnał także od pana Marcina. Wczoraj nie był, nie pisał. Było zwolnienie. Jest dobrze usprawiedliwiona nieobecność od pana Marcina z Chorzowa, zza Kółka, ale także z daleka, gdzie dopiero wczesny ranek. Budzik robi za budzik. I tam właśnie pochmurny, deszczowy poranek i 13 stopni Los Angeles. Kłania się Kalifornia po 5:30 rano. Przyjemnego dnia życzymy. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. już mała poprawka do godziny, za 22 minuty 6 rano. Tak właśnie, w Los Angeles, w Kalifornii. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, ale my już wracamy tutaj do nas, do Europy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W tej części Europy za 22 minuty 15. Ponownie w studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś przez cały dzień rozmawiamy o uregulowaniu przepisów dotyczących pracy zdalnej. Komisja Europejska również przedstawia swój plan poprawy warunków socjalnych dla obywateli. A mowa przede wszystkim o zmianie warunków pracy. O szczegółach opowie nasz gość, który jest z nami telefonicznie, pan Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jaki plan ma Komisja Europejska, jeżeli chodzi o poprawę tych praw socjalnych Europejczyków? Na początku marca Komisja ogłosiła plan działania na rzecz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i tutaj przedstawiła konkretne kroki, jak wdrażać zasady Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. No to było poprzedzone konsultacjami i różnymi badaniami opinii publicznej. A tak naprawdę dlaczego to zaistniało i dlaczego Komisja coś takiego zaproponowała? Jak wiemy, długoterminowe trendy, czy to w gospodarce, w klimacie, czy też demograficzne, ale też ze względu na te nagłe, drastyczne zmiany, takie jak pandemia właśnie, no doprowadziły do tego, że trzeba spojrzeć na nowo na nasze zabezpieczenia społeczne, na nasze filary praw społecznych i socjalnych. No i tutaj Komisja wystąpiła z takim planem, również na wniosek państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Teraz takie konkrety, które pojawiły się w tym planie, bo plan jest dosyć ambitny i jego koniec jest przewidywany na 2030 rok, prawda? Tak, tak. To jest przewidziane, żeby to wszystko doszło, żeby wszystko się ułożyło i dotarło do zamierzonych celi, to właśnie 2030. On jest też, ten cel jest związany z celami ONZ. Także to jest powiązane europejskie działanie, ale też globalne. I jeżeli chodzi o te konkretne cele, które tutaj Komisja i Unia Europejska powinny osiągnąć do tego 2030 roku, to przede wszystkim to, aby osoby w wieku produktywnym, pracujące, czyli tutaj mówimy z wieku 20 do 64 lat, co najmniej 78% tych osób powinno mieć zatrudnienie. Drugi taki element to jest, aby co najmniej 60% wszystkich osób dorosłych miały możliwość i brały udział w jakimś szkoleniu rozwijających ich kompetencje zawodowe, co jest raz do roku przynajmniej. I trzeci, to jest trzeci taki cel, jest związany z ograniczeniem ubóstwa i wykluczeniem społecznym. I tutaj Komisja i Unia Europejska chcielibyśmy, aby ta liczba osób z wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem zmalała o 15 milionów do 2030 roku w Europie. No z pewnością będziemy jeszcze śledzić te wszystkie informacje, zwłaszcza, że szczyt społeczny w Porto jest przygotowywany na maj 2021 roku i tam pewnie te informacje i nie tylko te będą jeszcze przedstawiane. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, a dziś między innymi o pracy stacjonalnej w pandemii, ale także o tym planie wieloletnim związanym z finansowaniem właśnie między innymi pracy w Unii Europejskiej zajmowała się Monika Suszek. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Lost souls in heaven. Tu Trójka. W ostatnich dniach. Royal Blood. Za 10 minut 15. Ma 85 lat, zna kilka języków obcych i jest popularna w wielu krajach na świecie. O kim mowa? O redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy. Wiadomości przygotowywane przez dziennikarzy tej stacji docierają do słuchaczy z zagranicy, tych, których ciekawi polska historia, kultura czy gospodarka. A jak wygląda codzienna praca Międzynarodowego Zespołu Redakcji? Zapraszam do wysłuchania fragmentu reportażu Antoniego Rogickiego Budując mosty. Tutaj. O! Czyli można się zgubić w drodze. Można się zgubić. Dzięki. Często się pan gubił w drodze do studia? Bardzo często. No jesteśmy teraz w podziemiach Polskiego Radia. Tak, proszę. Tędy? Radio Poland. The external service of Polish Radio. В ефірі «Польська версія» – спільний проект Польського та Громадського радіо. Продовжуємо наш ефір з Варшави. Dalej zupełnimy się na jednym z masztabnych infrastrukturnych. Dostaliśmy list od naszego stałego słuchacza. Mariana Krill, redakcja ukraińska. Który napisał, że słuchał tam dawno jeszcze Polskie Radio, program trzeci, że poznawał muzykę, później redakcję ukraińską i że bardzo lubi w naszych audycjach tematykę kulturalną, nasze wiadomości, że Polska jest interesujące, że on chętnie tam przyjeżdża i tak dalej. Polskie Radio dla Zagranicy słucham dlatego, że usłyszałem w eterze, że jest takie radio. Serhii Badik, słuchacz ze Lwowa. A miałem odbiornik krótkochwaliowy czy wszystkochwaliowy i z tego czasu słucham. Ile lat już słucha pan radia? Chyba już lat 30, bo ciekawię się życiem, jak jest w Polsce. Większość słuchaczy nie ma nic wspólnego z Polską, jeżeli chodzi o pochodzenie. Sławomir Szefs, redakcja angielska. To, co wszystkich łączy, to jest głębsze bądź jakieś chwilowe zainteresowanie naszym krajem, polskimi sprawami. To też znowu przybierało różną intensywność. To tylko fragment, a całość dziś w popołudniowej audycji Kwadrans przed 18. Polecamy państwu. Reportaż w Trójce. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kim nie jestem. I na koniec, jak zwykle, słuchacza Janka wierszoklety rymowanka. Dziś jest środa, dość ładna pogoda. Iga będzie grała i oby wygrała Gemset mecz. No właśnie, w tym cała rzecz i o tej grze też będzie w audycji popołudniowej. Magdalena Tercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Dziękujemy za spotkanie. Za 4 minuty będzie 15. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność.